Амаль тады ж, калі сышоў з двара Валодзя, дзед Дзяніс вінаватым малагодным выглядам з лутавым карцом мёду паклыпаў к Пракопу. Вярнуўся ён поцемкам, стомлены і ціхі. Васілёва маці, што чакала яго ля варот, хоць пачула, што невясёлы ён, не ўтрывала, што яны. Што? Яна тым часам нічого. Мірно. Ён Пракоп, як камень. Слова не выціснуць, злы вельмі. Убачыў у поцемках Васілёву постаць. Цвёрда пайшоў да яго, заявіў строга. Жаніўся тым часам. Дак аднаго дзяржыся. Хваціць бегаць. Васіль павярнуўся, моўчкі падаўся ад яго. Тое, што здарылася ў гэты дзень, Васіля нібы не вельмі ўразіла. Бяда, нявідная другім, вярэдзіла ж яго ўжо не адну ноч, не адзін дзень. Нелёгка было чуць таіць яе ў душы, ведаць, што ў любы час яна можа выплыць, што спакой і дабрабыт яго такія нетрывалыя. Цяпер, калі адкрылася ўсё, была разам з супярэчлівасцю розных нядобрых пачуццяў нават нейкая палёгка. Няма ўжо чаго таіцца, чакаць запаскай, трывожыцца. У даўняй супярэчнасці пачуццяў найбольш пякло адчуванне як бы наўмыснай нескладнасці жыцця, якое вечна блытала нібы цвёрдыя надзейныя разлікі, нібы знарок абдзельвала шчасцем. Убіраўся ў сілу. Лес дзёрся ў гару, упарта, безупынна, дня не было такога, каб ранкам, днём, вечарам не рабіў чаго для гаспадаркі, не поўніўся няўціхным клопатам аб сваім дабры. Лес дзёрся, і рады, здаецца, павінен быць бы. Цешыцца, здаецца, трэба было падно. Збывалася ўсё, што хацеў, пра што марыў. Гаспадаром станавіўся не абы якім, спраўным. Зямлі пабольшала, пабольшала ў гумне, ў клеці, конь, карова, не сорамы перад людзьмі, хата расце. Цесця, ды радуйся, а радасці, шчасця поўнага не было. Дзіўна абыходзілася з Васілём жыццё. Ці так ужо на раду яму напісана? Адно ладзіцца, адно цешыць, дык другое, бы назло гэтай радасці, бы знарок нішчыць яго ўцеху. Другім, канешне, можна і не паказваць гэтага, а сам жа ад сябе не ўтоіш, не ашукаеш самога сябе. Ці ж такую трэба жонку? Не тое, што не да душы, злосць век бярэ на яе маруду, цяльпуху, няўдача, а не жонка. Дабро дабром, а толькі ж і дабро, не ўсё шчасця. З-за няўдаліцы і дабро неяк не цешыць часам. Ты гары, ты рвіся дзень ада дня, з цямна да цямна, а ёй, хоць бы што. Другая дык і дома упораецца, і скаціну пакорміць, і чалавеку прыбяжыць, паможа ў гумне ці ў полі, а гэта... Каб не матка яго, дык і ў хаце прапала падна. Жыве, не жыве, а нібы спіць, ходзячы, робячы. Так і хочацца ўхапіць, зрабіць за яе, глядзець на яе нудна. Колькі разоў, асабліва ў пачатку, пакуль не прывык, не сцярпеўся трохі, успамінаў жалем Ганну. Ноччу дык доўгі час проста... Бачыў яе з сабою. Проста прымірыцца не мог, што жыццё так перакруціла мары спадзяванні. Ён не песціў думак пра Ганну, гнаў іх, як мог, убіваў іх у сабе. Непатрэбшчына пустою ўздыхаць, шкадаваць аб тым, што ўпала, прапала, а не ўздыхаць, не шкадаваць не мог. Ні адну ноч, ні адзін месяц прыкрай чуў побач маню, адварочваўся, адсоўваўся. А калі яна тулілася, лашчылася, злаваў, потым ўсё ж як бы перастаў бедаваць аб няўдачы, як бы прывык да мані. За часам, за навалачу турбот, радзей і радзей успамінаў ужо Ганну, можа, і зусім перастаў бы згадваць, калі б не тая сустрэча на бульбяным полі, не спатканне ў поцемку ля гумна, калі б не Ганніна шчырасць, не бяда яе, свая бяда. Калі б усё не ажыло раптам, не запякло зноў, ажыло, запякло, ды з якой сілай, яшчэ адно. Даўно ўжо хмарыла шчасць, бясконцыя сходы, абы сабралі пра калектывы, калгасы. Думаў, што не паддасца ўгаворам абяцанкам, будзе трымацца свайго дабра, хоць бы што, не дасць крыхоткі адной. А спакою, упэўненасці надзейнай не было. Лес пяўся колькі змогі, зладжваў будыніну свайго шчасця бервяно за бервяном, плашку за плашкай, паплецінку за паплецінкай, складваў, стараўся. А будыніна крывілася, хілілася, гатова была ў любы момант разлезціся, разламацца. Не было грунту асновы добрай у будыніны, кволай непэўнай будыніны яго шчасця. Цяпер нетрываласць гэта чулася, як ніколі. Ці хадзіў, паіў каня, ці карміў карову, моўчкі ўнурана думаў аб няскладнасці, крыўднай несправядлівасці жыцця. Думаў без вялікага бедавання, з нейкай стомленасцю, нават нібы абыякавасцю. Маня, збітая тым, што адкрылася, нічога не рабіла па гаспадарцы. Васіль рабіў за яе. Як праз туман да Васіля даходзіла. Яна не кляла, не папракала, адно хліпала і хліпала аднастайна, нудна. У яго не было ні шкадавання аб ёй, ні шкадавання за тое, што гора гэта ад яго, абыякавы быў да яе, абыякавы быў і да яе скрухі. Ні жалю аб ёй, ні шкадавання за свой учынак не было і тады, калі ўночы ляжалі побач. Звыклыя ў галаву ішлі клопаты аб скаціне, аб няскончанай хаце. Плынь думак гэтых увесь час перарывалі то ўспаміны развагі пра Ганну, то згадкі пра апошні дзень. Бугай паганы, укалоў як, а? Пракоп маруда. Аж дайсці не мог доўга, што рабіць. Сядзеўся моўчкі, цюкаў, як яна цяпер павернецца. Не прыйдуць, мабыць, ужо. Аднаму канчаць трэба будзе. Ганна ў ятай хаце жыць будзе, казаў Бугай. Згаварыліся, што к Васілю пяройдзе. Набрахаў на ўсю вуліцу, да і падыбаў бы праўду сказаўшы. Са злосцю на Бугая не першы раз за гэтыя ночы любая неадступная увайшла, взяла Васіля думка мара. Калі б тое можна было, калі б праўда Ганна гаспадыняй стала. Все было б тады ў яго, все, чаго не хапае. Шчасцю было поўнае, не падман, быў вачавіткі, не першы раз ужо ўбачыў, што Ганна пораецца каля печы, а як ходзіць па двары, і ўсярэдзіне аж забалела. Думкі перабіў плач малога, якое прачнулася ў калысцы ля ложка. Ён пачакаў, калі маня, што была як заўсёды бліжэй да дзіцяці, возьме паўроску ад калыскі, загушкае, але яна нібы не чула. Дзіця ж не ўціхала, галасіла ўсё мацней: «Вазьмі пагушкай!» — не ўтрываў Васіль. Яна хоць бы варухнулася. Васіль зазлаваў: «Не чуеш?» Яна была як нежывая, як калода. З палаця ўзлезла маці, взяла малога на рукі, пачала тупаць па хаце, прыгаворваць: «А-а-а, а-а-а, спі, маленькі, спі, разумненькі, курачкі ўсе спяць, цялятки, парасятки, а-а-а, а-а-а». Яна насіла, гушкала, пакуль малое не ўціхла, не заснула добра, паклала ў калыску, пагушкала яе. Потым яшчэ доўга стаяла ў цемры, як бы не цяміла, што рабіць. Схамянулася, пасунулася к палацям сваім тады, калі штосьці загаварыў пра сон Валодзька. «Пайду я!» Раптам тихо, твердо сказала Маня. У голосе ей почулася злость. «Живи с этой своей!» И она вот не утрывала, захлипала. «Мало ей одного, своего!» Василь не сказал ничего. Ни обнадею, ни супокою. У голову знову лезла. «Что ж теперь будет с господаркой?» С конем, землей, якую дал тесть. Між гэтай клопотной непэўненасці ныла згадка про Ганну, шкадаванне, что не побачыліся сёння. Гэта домашняя неспадзеўка не дала выйсці к назначанаму месцу. А яна ж, Ганна, пэўна, чакала. Чакала і не дачакалась. А побачыцца трэба было б, нават цяпер, дык асабліва трэба было б.